واضح بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بين الله هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام: يا بني إسرائيل. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه والفقيه العالم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فهذا هو الأصل الرابع من الأصول التي تبين المنهج الذي ينبغي أن يتبعه الإنسان في تعلمه وتعليمه وفي حياته، وهو أن الله جل وعلا بين لنا العلم، وبين لنا من هم العلماء، وبين لنا الفقه والفقهاء، وذلك حتى نأخذ العلم من أهله. وهذا مقرر في كتاب الله جل وعلا بأساليب شتى. Yeni bir yöntem, yeni bir usul getiriyor bize. İnsanın hayatında uyması gereken, ilim öğrenme ve ilmi öğretmesinde uyması gereken bir esas, bir yöntem. Allah-u Teala bizlere Kur'an-ı Kerim'de bu esasa değinerek birçok farklı usluplarla, metotlarla bu yöntemi bize açıklamıştır. Yani bizlerin öğrenmesi gerek, bilmesi gerek ki ilim nedir? Gerçek manada ilim nedir? Ulema kimlerdir? Fıkıh nedir? Fukaha kimdir? Bunlar kimlerdir? Bunları bilmemiz, öğrenmemiz gerek. Doğru bir şekilde anladıktan sonra da kaynağından, doğru yerinden ilmi almamız gerek. Ve la budda al-an an na'rif ma huwa al-ilm wa ma huwa al-fiqh lian Allah jalla wa ala bayyanahu bayanan shafiyan. قال الله جل وعلا: وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. إذن العلم هو ما جاء عن الله ورسوله، العلم هو ما جاء عن الله ورسوله، الفقه هو فهم ما جاء عن الله ورسوله. İlim nedir? Fıkıh nedir? Bunu öncelikle öğrenmemiz gerek. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de onlar kendilerine ancak ilim geldikten sonra ihtilafa düşmüşlerdir diye buyurmaktadır. Nedir bu ilim? Bu ilim Allah-u Teala'dan gelen ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen şeylerdir. Fıkıh nedir? Yine aynı şekilde fıkıh Allah-u Teala'dan bizlere bildirilen, gelen ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledilen şeylerdir. فَلَيْسَ النَّاسُ مُلْزَمُونَ بِمَعْرِفَةِ الْعِلْمِ إِلَّا الَّذِي جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَثَبَتَ عَنْ رَسُولِهِ sallallahu aleyhi ve sellem. أَمَّا ما جاء من فهوم الناس ومن كلام الناس فهذا ليس ملزمون به. Evet, insanlar Allah Teala'nın kitabında gelen ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde gelen ilmi öğrenmekle sorumludurlar. Yoksa insanlara biz diğer başka kimselerin özel anlayışlarını, kendi fehimlerini almalarına, yani onları öğrenmeye mecbur olmalarına kılamayız. İnsanların mecbur olduğu, öğrenmeleri gereken ilim Allah-u Teala'dan gelen ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen ilimdir. El-ilm izâ utliq felâ yuradu minhu illa el-ilmi şer'i. İzâ qîle el-ilm fel muradu bihi kelamullah ve kelamu rasulihi sallallahu aleyhi ve sellem. وإذا قيل الفقه فالمراد به فهم كلام الله وفهم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. İlim denildiğinde, yani böyle yalın olarak genel manada el ilim denildiğinde akla gelen ilk mana şer'i ilimlerdir. Şer'i ilimler de Allah-u Teala'dan bizlere gelen, Allah-u Teala'nın gönderdiği ilimdir. Fıkıh da aynı şekilde kullanıldığı zaman ne demektir? Fıkıh, Allah-u Teala'nın kelamını, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini anlamak, fehmetmek demektir. وكل ما جاء من فضل العلم فالمقصود به العلم الشرعي وأما العلوم الأخرى فهي مقيدة ومضافة علم الطب علم الهندسة علم اللغة ونحو ذلك من العلوم فهذه علوم مضافة أما العلم مطلقا فهو كما ذكرنا Yani okuduğumuz, duyduğumuz ilmin fazileti diye geçen, fadlul ilmi diye geçen ifadeler, ibareler, ister ayetlerde olsun, ister hadislerde olsun, bunlar kastedilen, bundan anlaşılan şer'i ilimlerdir. Şer'i ilimler dediğimiz gibi el ilim, yani mutlak olarak kullanılır. Bu ifadeyle tabir edilir. Diğer ilimler isim tamlaması şeklinde kullanılır. Diyor ki tıp ilmi, mühendislik ilmi ve buna benzer farklı ilimler. ثم كما قال المصنف صار هذا أغرب الأشياء صار العلم والفقه البدع والضلالات صار العلم عند الناس ليس هو العلم الشرعي العلم عند الناس إنما هو كما يقول بعضهم العلم معرفة طريق السلوك العلم معرفة طريق الشيخ العلم أو الفقه معرفة كلام الناس وهذا ليس بصحيح فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين Evet. Daha sonra da ise ilim ve fıkıh kelimeleri bu söylemiş olduğumuz manalardan dışarı çıkarak başka manalar için kullanılmaya başlamış. Yani bugün görüyoruz bazı insanlar ilim derken diyorlar ki ilim davranış ilmidir. Yani davranış ahlakını öğretir. Bazıları diyorlar ki ilim şeyhin bağlanmış olduğun şeyhinin metodunu öğrenmektir. Onu tanımaktır, bilmektir. Bazıları diyor ki ilim insanların kelamını anlamaktır. İnsanların sözlerini idrak etmektir. Ancak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir hadiste şöyle buyurmaktadır. Ben yuridillahu bihi hayran yufakkihu fiddin. Allah kimin hakkında hayır dilediyse o kişiyi dininde fakih kılar. Dinini anlayan bir insan kılar. وَالْعُلَمَا مَنْ هُمْ وَالْفُقَهَا مَنْ هُمْ الَّذِي عَلَيْهِ عَامَّةُ النَّاسِ الْيَوْمِ الْعَالِمُ عِنْدَهُمْ هُوَ مَنْ يَلْبِسُ جُبَّةً أَوْ قُبَّةً أَوْ عِمَامَةً والفقيه عندهم هو من يعرف كلام المذهب الفلاني أو كلام الناس لكن هل هذا كلام صحيح الجواب لا bugün ulema ve fukaha diye isimlendirilen alimler ve fakihler kimlerdir diye sorduğumuzda İnsanların vereceği cevap şöyle olur. Derler ki yani sütte yiyen, başına takke taşan adam alimdir. Fakih kimdir diye sorduğumuzda derler ki işte falanca kitabı anlayan, falanca meselenin görüşlerini çok iyi bilen insandır derler. Ve beyan Allah Celle ve Ala al-ulema fi kitabihi beyanen şafiyen vel-fukaha ve menhum كما قال الإمام رحمه الله في أول سورة البقرة من قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم الآية رقم 40 إلى الآية رقم 122 هذه الآيات كلها نستطيع أن نأخذ منها صفات العلماء صفات العلماء الفقهاء الذين ينبغي أخذ العلم عنهم Burada müellif rahimahullah Allah-u Teala'nın Bakara suresinin 40. ayetinden başlayarak Bakara suresinin 122. ayetine kadar olan ayetleri bizlere delil olarak gösterir. Bu ayetlerde 40. 140. ayetten 122. ayete kadar olan zikredilmiş ayetlerde alimlerin ve fukahanın, fakihlerin vasıfları nelerdir, nitelikleri nelerdir, bize bunların anlatıldığını söylemektedir. وننظر ونتأمل في هذه الآيات حتى نذكر أوصاف العلماء الذين ينبغي أخذ العلم عنهم. فأول هذه الآيات: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. فأول هذه الصفات الوفاء بالعهد. هذه من صفات العلماء أنهم يوفون بعهد الله، يوفون بنشر العلم الذي أخذ عليهم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. Evet, gelin şimdi bu ayetlerde zikredilen vasıflara, özelliklere bir bakalım. Bu ilk ayette Allah Teala buyuruyor ki: ey İsrailoğulları, sizlere vermiş olduğum nimetlerimi anın. Bana vermiş olduğunuz ahdinizi, sözünüzü yerine getirin ki ben de size sözümü yerine getireyim ve ancak benden korkun. Allah Teala'nın almış olduğu ahit, sözleşme nedir? Allah Teala'nın buyurduğu gibi başka bir ayette insanlara ilmin açıklanması ve ilmin, kendilerine gönderilen ilmin gizlenmemesi. الصفة الثانية للعلماء أنهم يرغبون فيما عند الله جل وعلا ولا يرغبون فيما عند الناس. قال تعالى: وإياي فارهبون. وقال بعدها بآيات: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. نعم. İkinci özellik, alimlerin zikredilen bu ayetlerde zikredilen ikinci özelliği şudur: Allah katında olan, Allah katındakilere, nimetlere, onlar olan her şeye bağlanmaları. İnsanların katında olan, insanların sahip olduğu şeylere iltifat etmemeleridir. Bunu nereden anlıyoruz? Ayetin bitiminde Allah Teala diyor ki: ancak benden sakının. Ancak benden korkun. Yine ayetin birkaç ayet sonrası Allah Teala diyor ki: benim ayetlerimi az bir paha karşılığına yapmayın, satmayın. Sifat-ı salise ennehum يؤمنون بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم إيمانا جازما. هذه من صفة العلماء، وهذا يدلنا على أن أهل الشك والريب من المناطقة والفلاسفة ليسوا من العلماء، وإنما هم متشبهون بالعلماء. Üçüncü vasıf: alimler Allah katından gelen ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tarafından naklolunan her şeye yakin olarak iman ederler. İmanları şüphe içermez. Diğer felsefe ve mantık ilmiyle uğraşan, onlara boğulmuş felsefecilere bakıldığında ise onların imanlarının bu şekilde olduğunu söyleyemeyiz. وَمِنْ صِفَاتِ الْعُلَمَاءَ اَنَّهُمْ يكونون متقين لله جل وعلا، مراقبين الله تبارك وتعالى في أعمالهم. Evet, diğer özellikleri, alimlerin bir diğer özelliği Allah'tan sakınan kimseler olmalarıdır. Muttaki olmalarıdır. Ve Allah Teala'yı sürekli murakabe eden insanlar olmalarıdır. فَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَتَّقِ النَّاسِ ولا يتقي الله جل وعلا ويراقب الناس ولا يراقب الله تبارك وتعالى فاعلم انه من المتشبهين باهل العلم. Eğer insanların yanında takvalı olarak gözüken, insanları sürekli kontrol ederek yaşayan, onlara göre hareket eden ama bütün bunlarla birlikte Allah'a karşı bir sakınma barındırmayan, Allah Teala'ya murakabı etmeyen bir insan gördüğünüz zaman bil ki bu adam alim değildir. Alimlere benzemeye çalışan, alimler gibi gözükmek isteyen bir kimsedir. Min evsaf el-ulema el-fukaha el-lezine yenbeği ahzul ilmi anhum ennehum ahlu tafsilin yufassiluna el-hakka ve la yulebbisunahu bil-batil ve yubeyyinuna el-hakka بيانا شافيا كافيا ولا يجملون ولا يوقعون الناس في الإجمال الذي قد يؤدي إلى الباطل. Evet. Kendilerinden ilim alınması gereken alim ve fakihlerin diğer bir özelliği de onların kelamında, sözlerinde tafsilat vardır. Yani onlar tafsilli, ayrıntılı meseleyi tüm yönleriyle ortaya koyarlar. Kapalı bir şekilde, mücmel bir şekilde konuşarak hakkı batılla gizlemezler. Ve bu şekilde insanları dalalete, hak olmayan şeylere yönlendirmezler. Ve أما المتشبهون بأهل العلم فإن من علاماتهم أنهم لا يعرفون التفصيل في مواضع النزاع وإنما يتلون الكتاب تلاوة كما قال الله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. إلم أهلنا بنزيان onlara benzemeye çalışan insanlar ise bakarsınız ki önemli meselelerde, tartışmanın olduğu meselelerde tafsilata, ayrıntıya gitmezler. Çünkü bu ayrıntılı ilme, tafsilli ilme sahip değildirler. Onlar sadece Allah'ın kitabını öyle o şekilde yüzünden okuyarak geçerler. Yine Allah Teala buyurmaktadır ki onlardan ümmiler vardır, aralarında okuma yazma bilmeyenler vardır. Onlar ancak okumaktan kastettikleri kendi kuruntularıdır. Bundan kendi kuruntularından başka bir şeye sahip değildirler. وَمِنْ عَلَامَاتِ الْعُلَمَاءِ اَنَّهُمْ لَا يُسَمُّونَ الْأَشْيَاءَ بِغَيْرِ اِسْمِهَا فَيُسَمُّونَ مَا جَاءَ عَنِ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ عِلْمًا وَمَا كَانَ مِنْ كِيسِهِمْ اَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ النَّاسِ فَإِنَّهُمْ لَا يَنْسِبُونَهُ إِلَى اللّٰهِ جَلَّ وَعَلَى بعكس من تشبه بهم فإنهم يكتبون الكتاب ثم يقولون هذا من عند الله. Evet, onlara benzeyen, benzemeye çalışan alim ve gerçek alim ve fakir olmayan insanlar ise ne yaparlar? Eşyayı, verdikleri, kullandıkları terimler aslında hakiki terimler, hakiki isimler değildirler. Yani bakarsın ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan nakl olan ilme ilim demezler de, ilmi bu şekilde isimlendirmezler de, ilmin tarifini bu şekilde yapmazlar da, insanların kendi görüşleri olan, insanların kendi yorumları olan şeyleri getirerek işte alın gerçek ilim bu derler. Min sifatil ulema ennehum ubbadun ve amilun yeştehidune fil ibadet. وَيَعْلَمُونَ أَنَّ مَا عِنْدَ اللَّهِ لَا يُدْرَكُ بِالْأَمَانِ بِخِلَافِ الْمُتَشَبِّهِينَ بِهِمْ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ الْقَلَمَ مَرْفُوعٌ عَنْهُمْ أَوْ أَنَّهُمْ وَصَلُوا إِلَى مَرْتَبَةِ رِضْوَانِ اللَّهِ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ وَلَا بُرْهَانٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ لَوْ فَرَضْنَا أَنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُنَا فإن عذابنا يسير كما قالت اليهود لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. Evet. Yine gerçek fukaha ve alimlerde bulunan özelliklerden bir tanesi de onların ubbad, Allah-u Teala'ya abid olan, ibadette bulunan ve öğrendikleri ilimleriyle amel eden insanlar olmalarıdır. Onlar bilirler ki Allah katındaki nimetlere, Allah'ın vaat ettiklerine, insanın temenni ettiği şeylerle ulaşmayacağını bilirler. İnsanın kendi kafasına göre kurduğu kuruntularla Allah-u Teala katındaki şeylere ulaşılamayacağını onlar çok iyi bilirler. Ama onların dışında olan, alim ve fukaha olmayan insanlara baktığınızda onların gaflet içinde olduğunu görürsünüz. Kimileri der ki yani kalemler benim yaptıklarımı yazmıyor. Allah-u Teala'nın melekleri benim yaptıklarımı yazmıyor. Kimlere derler ki hamdolsun biz artık Allah'ın rızasına kavuştuk. Allah bizden razı oldu derler. Bazıları da derler ki ya tamam yani velayetle yaptığımız hatadır ama Allah bize ne yapacak? Azap edecek ama onun azabı bize yapacağı azap, diğerlerine yapacağı azap gibi olmayacak. Biliyorsunuz Yahudiler de aynen bu şekilde diyerek demişlerdi ki Allah'ın ateşi, cehennemi ancak bize belli günlerde sunulacak. Biz ona belli günlerde gireceğiz. ومن صفات العلماء الفقهاء أنهم يصلون الأرحام ويحسنون إلى الناس ولا يتكبرون عليهم بخلاف المتشبهين بهم، فإنهم يرفعون أنفسهم ويصابون بداء العجب والغرور. Evet, diğer bir vasıf sahip oldukları nitelik, onların sıla-i rahimde bulunmaları, onların insanlara ihsanda bulunmaları, onlara güzel davranmaları ve de insanlar arasında tekebbürle, yani büyüklükle yürümemeleridir. Ancak onlara benzemeye çalışan ve onlardan olmayan insanlara baktığınızda kendilerini insanlardan üstün gördüklerini, insanların mertebesine inmediklerini görür, fark edersiniz. وَمِنْ صِفَاتِ الْعُلَمَاءِ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ كَامِلَةً وَالْمُتَشَبِّهِينَ بِهِمْ إِنَّمَا يَأْخُذُونَ مِنَ الْكِتَابِ مَا وَافَقَ أَهْوَاءَهُمْ وَمِنَ السُّنَّةِ مَا يَرَوْنَهُمْ أنها موافقة لمراداتهم، ولذلك عاب الله عز وجل على اليهود فقال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. İlim ve fukahanın bir başka özelliği de, niteliği de, onlar Kur'an ve sünneti, kitap ve sünneti okur, tümüyle alırlar. Ancak bidat ehline baktığınız zaman onların Allah'ın kitabından ayetleri seçtiğini, kendi havalarına uyanları aldıklarını görürsünüz. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine olan yaklaşımları da onların böyledir. Kendi murat ettikleri, kendi istedikleri şeyleri sünnetten çıkararak onlarla amel etmeye çalışırlar. Allah Teala ise bunu Kur'an-ı Kerim'de yermiş ve şöyle demiştir. Kur'an'ın kitabın bir bölümüne iman edip diğer bölümünü inkar mı ediyorsunuz? والعلماء الصادقون يقبلون الحق من أي قائل كان بخلاف المتشبهين بأهل العلم فإنهم لا يقبلون الحق إذا جاءهم ممن هو دونه أو ممن ليس على طريقته ويردونه وربما يتهمون القائل بالحق باتهامات ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان، وهذه من صفات علماء الضلالة من علماء أهل الكتاب، كما قال الله جل وعلا استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، جاءهم الحق وهم يقولون لا نقبل. هذه من علامات علماء الضلالة، نسأل الله جل وعلا لهم الهداية. نعم. Evet. Diğer bir nitelik ve vasıf da şöyledir. İlim ehli ve fukaha dediğimiz insanlar her zaman için hak gördüklerinde alırlar, onu amel ederler. Ancak bidat ehli insanlara baktığınız zaman onların kendinden daha aşağıda olan bir insanın gelip onlara hakkı anlattığında yahut kendi tarikatında olmayan, kendi gittikleri yolda bulunmayan insanın getirip onlara bir hakkı anlattığında onlar ne yapmazlar? Hakkı alıp kabul etmezler. Ve bilakis onlar hakkı getiren, hakkı anlatan ilim ehlini Allah-u Teala'nın haklarında bahsetmediği, kendilerinde bulunmayan iftiralarla, yalanlarla nekeleyerek insanlardan sakındırmaya, insanlardan uzak tutmaya çalışırlar. Bu özellik ise ehli kitabın alimlerinde olan bir özellik idi. Çünkü Allah Teala onlardan bahsederken şöyle diyor. Siz tekebbür ettiniz, büyüklendiniz ve bir grubu yalanladınız. Fariqan kezzebtum ve fariqan taktulun ve aranızdan bir grubu da öldürdünüz. Ve min sıfatil ulema ennehum la يرغبون في هذه الحياة الدنيا ولا يحبون الحياة الدنيا وإنما همهم وغمهم كيف يصلون إلى رضوان الله جل وعلا بخلاف المتشبهين بهم فإنهم يحبون الحياة الدنيا ويريدون أن يعيشوا لهذه الدنيا. ولذلك الله جل وعلا عاب على اليهود فقال ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. هؤلاء علماء الضلالة يحرصون على العيش والحياة في هذه الدنيا بأي طريقة، أما أهل العلم والفقهاء بالكتاب والسنة فإنهم يريدون عيشا على وفق الكتاب والسنة لا غير. Diğer bir özellikleri, onlar dünya hayatına pek iltifat etmezler. Dünya hayatına pek yönelmezler. Onların tüm rağbetleri Allah'ın rızvanı yani rızasıdır. Ancak bidat ehline geldiğiniz zaman, ilim ve ulemaya benzemeye çalışan insanlara baktığınız zaman onların dünyaya iki elleriyle sarıldıklarını görürsünüz. Bu yüzden Allah-u Teala Yahudiler hakkında Kur'an-ı Kerim'de bahsederken şöyle demektedir. Onları insanlar arasında dünya hayatına en bağlı olarak dursun. Onlar dünyada dünya hayatına insanlar arasında en çok bağlı olanlardır demektedir. وَمِنْ اَوْصَافِ الْعُلَمَاءِ الْفُقَهَا بِحَقِّ اَنَّهُمْ يَكُنُونَ مِنْ أَبْعَدِ النَّاسِ عَنِ الشِّرْكِ وَمِنْ أَبْعَدِ النَّاسِ عَنِ الْبِدَعِ أَمَّا الْمُتَشَبِّهُونَ بِهِمْ فَإِنَّهُمْ يَتَلَبَّسُونَ بِالشِّرْكِ وَيَتَزَيَّنُونَ بِالْبِدَعِ والله جل وعلا عاب على علماء الضلالة من اليهود هذا فقال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان دليل على أنهم اتبعوا الكفر من السحر وتزينوا بالباطل. Evet. Gerçek alim ve fukaha bidatlerden ve tüm bidatlerden ve şirkten, şirki her şeyden uzaklaşan insanlardır. Ancak bidat ehli ve heva sahibi insanları, alimleri gördüğünde bakarsın ki onlar bidat içinde yaşarlar, şirk içinde yaşarlar, şirk koşmaya devam ederler. Allah-u Teala bundan dolayı Yahudilerin alimlerini kınayarak şöyle demişlerdir. Onlar şeytanların Süleyman'ın saltanatı aleyhine uydurduğu şeylere tabi oldular. Ona uydular demişlerdir. Demiştir. ومن سمات أهل العلم بحق أنهم يعلمون الناسخ من المنسوخ من كتاب الله جل وعلا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أما المتشبهين بهم فإنهم قد يعملون بالمنسوخ وهم لا يعلمون وقد لا يميزون بين الناسخ والمنسوخ ولهذا كان الشافعي رحمه الله يقول لا يحل لرجل أن يفتي حتى يكون عالما بالناسخ والمنسوخ وروي هذا عن علي رضي الله تعالى عنه. Diğer özellikleri, onlar nasih ve mensuh olan ayet ve hadisleri iyi bilirler. Yani iptal olmuş, daha sonradan gelen başka bir hükümle hükmü iptal olmuş ayetleri ve hadisleri nasih ve mensuhu çok iyi bilirler. Bidat ehli ise bir bakarsınız ki onlar bir de bakmışsınız mensuh olmuş, hükmü kaldırılmış bir şeyle amel etmeye devam ederler. İmam Şafii'den rivayet olunduğuna göre o der ki bir kimse ne zaman nasih ve mensuh ahkamını bilir, ayetleri bu manada iyi değerlendirirse işte o zaman alim olur demiştir. Aynı manada Ali radıyallahu anh'ın da böyle bir sözü olduğu kendisinden nakrolur. وَمِنْ عَلَمَاتِهِمْ أَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّ الْأَحْكَامِ لَيْسَتْ مُرْتَبِطَ بِالْأَسْمَاءِ فَحَسْبْ بَلْ بِالْأَسْمَاءِ مُتَضَمِّنَةٍ الْمَعَانِي بخلاف المتشبهين بهم فإنهم يظنون أن الأحكام مرتبطة بالاسم فقط، فيقول أحدهم أنا عالم وهو خاو عن معنى العلم، ويقول أحدهم أنا مؤمن وهو خاو عن معنى الإيمان، فهذه لا تنفعه. ولذلك الله جل وعلا عاب على علماء الضلالة من اليهود فقال: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. ظنوا أن الأحكام متعلقة بالأسماء فقط، فرد الله عز وجل عليهم ذلك بقوله: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. Diğer vakıfların nitelikleri: onlar hükümleri sadece isimlerle bağlı tutmazlar. Yani isimlere takılı kalmazlar. İsimlerin içerdiği manalara önem verirler. Aynı şekilde isimlere önem verdikleri gibi. Ancak bidat ehli ve heva sahibi olan insanlar isimlerle uğraşırlar. O ismi kullandıklarında artık manaya, içeriye önem vermezler. Yani onlardan bazıları der ki ben alimim. Onun için artık bu isim kullanıldığı takdirde alim olmuştur. Velev ki insanların en cahili olsa bile. Ve yine onlardan bazıları imanını tam öğrenememiş. Hatta mümin olmayan bir adam hakkında mümin dediğinde görürsün ki yani o ona mümin olarak inanır. Der ki bu adam mümin. Velev ki o adam mümin olmasa bile. Çünkü isimler onlar için gerçekleri ifade etmede yeterlidir. Ancak Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Yahudileri bu vasıflarından dolayı dillendirmiş, dile getirmiş. Onlar hakkında bahsetmiştir, kınamıştır. Onlar derler ki cennete ancak Yahudi ve Hristiyanlar girecek. Yahudi ve Hristiyan ismini alan, bu isimde olan herkes cennete girecek demişlerdir. Allah Teala da bunlara cevap olarak reddiye Ermenilerinde demiştir ki haydi doğru söylüyorsanız şayet delillerinizi getirin. ومن صفات أهل العلم بحق أنهم يدفعون الشبهة عن الكتاب والسنة ولا يوردون الشبهة على الكتاب والسنة، بخلاف المتشبهين بالعلم المتزينين بالفقه زورا فإنهم يوردون الشبهة عن الكتاب والسنة. أنت تقول له الحديث يقول كذا وكذا وهو يريد الشبهة عليك لرد هذا الحديث. İlim ehlinin diğer bir vasfı da onlar Kur'an ve sünnet hakkında çıkarılan, ortaya atılan şüpheleri ortadan kaldırmaları, onları reddetmeleridir. Aleykümselam. Ancak bidat ehli olan insanlar ne yaparlar? Bir hadis gördüklerinde, bir ayet gördüklerinde onunla ilgili şüpheleri hatırlarlar. Şüpheler ortaya koyarlar. ومن صفات العلماء بحق الذين ذكرهم الله جل وعلا ومدحهم أنهم أرقاء القلوب، إذا رؤوا ذكر العبد ربه، وإذا جلس الإنسان معه تأثر، بخلاف علماء الزور والبهتان فإنهم إنما يذكرونك بالدنيا وبملذاتها. Gerçek ilim ehli kalpleri yumuşak olan ince insanlardır. Onlarla oturduğunuzda ilmi müzakere edersiniz. Allah'ın ayetlerini, peygamber hadislerini müzakere eder. Allah'ı hatırlarsınız. Bidat ehli heva sahibi insanlarla oturduğunuz zaman onların dünya ile ilgili konuştuklarını, dünya lezzetlerinden bahsettiklerini duyarsınız. وَمِنْ صِفَاتِ الْعُلَمَا بِحَقِّ أَنَّهُمْ يَصْبِرُونَ عَلَى رَغَدِ الْعَيْشِ وَيَصْبِرُونَ عَلَى طُلَّابِهِمْ وَيَصْبِرُونَ عَلَى تَعْلِيمِ الْعِلْمِ بخلاف المتشبهين بهم فإنهم يريدون الجاه والمنصب والسمعة. Diğer bir vasıfları, onlar hayatın zorluklarına sabrederler. Öğrencilerine ve ilim tahsiline sabrederler. Bidat ehlini gördüğünüzde onların dünya içinde güzel yaşadıklarını, ilme sabretmediklerini, bütün dertlerinin makam, şan, şöhret olduğunu görürsünüz. Min alamati ehlil ilm ennehum yu'azzimune s-selef ve yücillûne s-sahâbe rızvanullahi teâlâ aleyhim bihilâfil muteşebbihine bihim فإنهم يقولون إنهم رجال ونحن رجال ومنهم من لا يعلم علم السلف مطلقا لا يعلم إلا ما علمه إياه مشايخه فحسب هؤلاء من المتشبهين بهم وليسوا منهم جاب الوصفه onların seleften gelen rivayet olan bütün ilimleri bilirler. Selefi, salihini tazim ederler. Kadirlerini, kıymetlerini bilirler. Sahabeyi takdir ederler. Sahabeyi severler. Ama bizzat ehline baktığınız zaman onlar şöyle derler. Onlar da rical, yani adamdı. Biz de adamız. Onlar da ilme sahip. Biz de ilme sahibiz derler. Kimileri de vardır ki tamamen selefin iliminden bir haberdir. Onunla ilgili bir bilgisi yoktur. Cahildir. Min evsafi ehlil ilmi bihak أنهم يهتمون بتعبيد الناس لله جل وعلا بخلاف المتشبهين بهم فإن كثيرا منهم في غفلة عن هذا الأمر. Gerçek ilim ehli insanları Allah'a kulluk etmeye, ibadetlerini yalnızca Allah'a yönetmeye davet ederler. Ama bidat ehli bunun aksi durumundadır. ومن صفاتهم أنهم يهتمون باتباع الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف المتشبهين بهم فإنهم يهتمون باتباع الناس لفلان وفلان ممن ليسوا بقدوة مطلقة. إلهم أهل gerçek إلهم أهل aynı şekilde insanları Allah Resulü aleyhissalatü vesselama tabi olmaya çağırır. İnsanları o yöne doğru yönlendirir. Ancak bidat ehline baktığınız zaman hatta böyle hiçbir yönüyle örnek olmayı hak etmeyen kişilere etrafında olan insanları onlara yönlendirerek onlara tabi olmayı, onlara uymayı anlatır. Bu şekilde davet ederler. هذه 20 صفة من صفات أهل العلم بحق وعكسه صفات المتشبهين بهم. İşte burada size 20 tane ilim ehlinin, gerçek ilim ehlinin özelliklerini zikrettim, anlattım. Bunlar gerçek ulemadır. Bunun aksini de söyledik. Bunlar da gerçek olmayan sahte kimselerdir. وَإِنَّمَا ذَكَرْنَا هَذِهِ الصِّفَاتِ دُونَ غَيْرِهَا لِأَنَّهَا هِيَ الَّتِي تستنبط من الآيات التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى. Bizler bu 20 başlık altında almış olduğumuz alimlerin özelliklerini burada zikretmemizin sebebi çünkü bunlar müellifin kitabında zikretmiş olduğu Bakara suresindeki ayetlerde geçen alimlerin vasıflarıdır. Bakara suresinde 40. ayetten itibaren 122. ayete kadar gelen ayetlerde bulunan alimlerin vasıfları ve nitelikleri bunlardır. يقول المصنف ويزيده وضوحا أي يزيد الفرق بين علماء الحق والفقهاء بحق وبين المتشبهين بهم وبين العلم الذي هو علم بحق وبين ما ليس بعلم ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. نعم. إنما المؤلف يقول يعني أبو إشي alimler arasında, bu iki sınıf insan arasında gerçek alimlerle gerçek olmayan alimler arasındaki farkı ortaya koyan başka bir gerçek de alimleri, ilim ehlini anlatan, onları tüm yönleriyle bize açıklayan bir sünnet vardır. Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir bu. Bu sünneti de okuduğumuzda, gördüğümüzde anlarız ki, hatta bizden en saf olanımız bile anlar ki gerçek alimler bu vasıflara, bu özelliklere sahip olan kimselerdir. وَهُوَ شَيْءٌ كَثِيرٌ وَارِدٌ فِي السُّنَّةِ لَكِنْ اَقْتَصِرُوا عَلَى ثَلَاثَةِ أَحَادِيثِ أَوَّلًا حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. يستفاد من هذا الحديث أن المتبعين للمتشابهات هم من المتشبهين بأهل العلم وليسوا منهم، فيجب الحذر منهم بخلاف أهل العلم فإنهم يتبعون المحكم ويؤمنون بالمتشابه. Evet, müellifin de dediği gibi gerçek ilim ehli olan ve onlara benzemeye çalışan sahte ilim ehlilerini, ilim ehlini Kur'an-ı hadiste de birçok özellikleri sayılmıştır. Birçok vasıfları zikredilmiştir. Ben burada sadece 3 hadiste değineceğim. Sizlere 3 hadis zikredeceğim. Önceki Ayşe radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadistir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmaktadır. Eğer Allah'ın kitabında müteşabih olan ayetlere tabi olan, onların ardına düşen insanları görürsen onlardan sakın. Bil ki Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de kendilerinden bahsedip sakındırdığı insanlar onlardır diye buyurmuştur. El hadisü sani hadisü Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anh enne nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem khatta khattan mustakimen ثم خط من جانب الخط المستقيم خطوطا ثم قال هذا سبيل الله وهذه السبل وعلى كل سبيل منها شيطان وهذا الشيطان قد يكون إنسيا وقد يكون جنيا فإذا ينبغي على الإنسان أن يحذر لأنه إذا كان على الصراط المستقيم فإن هناك دعاة من أهل البدع ودعاة الضلالة يدعون الإنسان ويتشبهون بزي دعاة الحق. İkinci hadis ise Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anhu'nun rivayet etmiş olduğu hadis. Aleyhissalatu vesselam bir gün düzgün bir çizgi çizmiş, doğru bir çizgi çizmiş. Bu çizginin yanına da başka tali çizgiler çizmiştir. Sonra insanlara şöyle demiştir. Bu çizilen o dosdoğru çizgi Allah-u Teala'nın yoludur. Bunun yanında olan o tali çizgiler ise başka yollardır. Ve bu yolların her birinin üzerinde şeytanlar vardır. Yani bu hadisten de biz anlıyoruz ki Allah'ın yolunun dışındaki diğer yolların üzerinde insanlardan ve cinlerden olan şeytanlar vardır. İnsanları oraya çağırır, oraya davet ederler. Hadis-i Salih ونكتفي به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. فهذا بيان شاف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أن هناك أئمة يعني ينتسبون إلى الإمامة وإلى العلم وإلى الفقه وهم يدعون الناس الى الضلاله. Üçüncü hadis ise şudur. Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmaktadır. Ümmetim adına korktuğum en önemli hususlardan bir tanesi de onların başlarında bulunan dalalet, sapıklık sahibi imamlardır, hocalardır. Dikkat ederseniz burada e'imme ifadesi kullanılmıştır. Yani ilme kendini nispet eden, alim gibi gözüken insanlardır. Aleyhissalatu vesselam'ın ümmetine adına korktuğu bir husus da budur. قال ثم صار هذا أغرب الأشياء ثم صار هذا العلم من أغرب الأشياء عند الناس العلم الحقيقي عندما تأتي في مكان وتقول قال الله قال الرسول يتعجبون ويستغربون. مرة من المرات كنت أخطب الجمعة في أحد المساجد في باكستان، فقال أحد الناس أنت وهابي. قلت له كيف عرفت أني وهابي؟ قال الوهابيين يقولون قال الله قال الرسول. هذه علامة يستغرب. نعم. Sonra müellif rahimahullah sözüne şöyle devam ediyor. Diyor ki yani bu bahsettiğimiz gerçek ilim öyle bir zaman geldi, öyle bir dönem geldi ki bu ilim insanların artık şaşırdığı, hayretle karşıladığı, alışık olmadığı bir şey oldu. Yani insanlara Allah Teala böyle buyuruyor kitabında, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinde böyle buyuruyor dendiğinde, onların böyle ağızlarını açıp gözlerini fal taşı dikip, fal taşı gibi dikip şaşırdıklarını ne yaparsınız? Görürsünüz. Şeyh diyor ki, bir gün Pakistan'da cuma namazı kıldırıyordum. Hutbeden sonra indim. Bir tanesi diyor beni tuttu ve yakaladı, dedi ki sen Vahabisin. Ama ben dedim ki yani bunu nereden çıkardın? Niye böyle dedin? O da bana şöyle dedi. Çünkü hep kâle Allah, Allah Teala buyurdu. Kâle Resûlühü, Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi diyorsun. Ancak benim bildiğim kadarıyla da Vahabiler böyle konuşuyor dedi. Burada şeyin sözünün yanında bir şey de ben eklemek istiyorum. Bugün de görüyorsunuz sohbetlerde hocaları. Diyor ki bunlar yanınıza yaklaşırsa, şu hadis zayıf, bu hadis sahih derse, Allah böyle buyurdu, peygamberi şöyle buyurdu derse, bilin ki diyorlar, bunlar Vahabidir. Yani Pakistan'daki durum neyse, Türkiye'deki durum ne? Aynı. وَصَارَ هَذَا الْعِلْمُ وَصَارَ الْعِلْمُ وَالْفِقْهُ هُوَ الْبِدَعُ وَالضَّلَالَاتِ كيف صار العلم والفقه عند الناس؟ البدع والضلالات. الآن لو مشى الشيخ إلياس في الشارع الناس لا يقولون عنه عالم. لو مشى صاحب طريقة عليه جبة وقبة الناس يقولون عنه عالم. لو قال الشيخ إلياس ألقي لكم كلمة ودرسا قال الله قال رسول الله هذا ليس بعلم. لو قام رجل وقال والله قال النقشبندي قال السهروردي قال الششتي قال القادري قال الرفاعي قال البدري يقول هذا العلم. هذا دليل على أن هذا الأصل الذي بينه الله وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم قد صار مغيبا عن أنظار الناس إلا من رحم الله. يعني ما للأسف bugün sizlerden birisi yani insanlara gitse sokakta bir şeyler anlatmaya çalışsa Allah Teala böyle buyuruyor, Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor dese insanlar derler ki ya bu ne? Yani bu ilim mi sen anlattın? Ama yine birisi gitse dese ki cübbe giymiş, kavuk giymiş, işte Nakşibendi Hazretleri böyle buyurdu, Kadiri Hazretleri böyle buyurdu dese insanlara, Sehreverdi böyle buyurdu, Cişti böyle buyurdu, Kadiri tarikatının şeyi budur diye böyle insanlara bu tür şeyler anlatmaya başladı. Ama insanlar derler ki evet, yani maşallah ne güzel ilmi var, ilim budur. وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل أو لبس الحق بالباطل لبس الحق بالباطل كيف يكون رجل يعلم أن الكتاب والسنة حق ولكنه يخاف على منصبه ولكنه يخاف من الناس يخاف من أن يقول عنه أنه وهابي فإذا لا يبين الحق فهذا من تلبيس الحق بالباطل صار خيار الناس الآن إذا رأينا شخص لا يقول لنا وهابي نقول هذا من أحسن الناس هذه علامة موجودة الآن إذا رأيت مفتيا أو إماما في المسجد لا يقول عنك وهابي تقول هذا رجل فاضل مع أنه ملبس للحق بالباطل. Hakkı batıla bulamak, batıl altında sunmak, gizlemek maalesef ne oldu? İnsanların tercih ettiği şey oldu. İşte kimileri var ki hakkı bilmekte, hakkı idrak etmekte ama işte makamından olmamak için yahut insanlardan korktuğu için bazıları var ki işte yaşından buna ayeti söylersem, hadi söylersem, hakkı anlatırsam bu bana Vahhabi damgasını vuracak gibi şüphelerden dolayı, korkulardan dolayı hakkı gizleyenler var. Bu da bu çağın, bu dönemin gelindiği noktalardan, gerçeklerinden bir tanesi. Yani bugün maalesef bazı insanlar da var ki bir imam görse, bir müftü görse ve bu kişi hakkında, kendi hakkında yani tavır takılmayıp ama onun düşündüklerini düşünmese ve ona rağmen de Vahhabi demese bazıları demek ki ha bu maşallah iyi bir imam, güzel bir imam yani. Bizim aklımızda konuşmuyor diyebilir. Yahut da hakkı gerçekleri söylemeyebilir. Bu doğru olan bir davranış değildir. يقول وصار العلم الذي فرضه الله تعالى الذي هو علم الكتاب والسنة صار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه، لأنه كما ذكرنا كل الفضائل إنما هو في علم الكتاب والسنة. يقول لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون، هكذا الناس اليوم. كان شيخ في قبيلتنا اسمه الشيخ عبد الغني، توفي قبل 40 سنة، وحج قبل أكثر من 80 سنة. فلما حج وقعت يده على مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن ضمن هذه المؤلفات منهاج السنة النبوية. فلما رجع إلى القرية بدأ ينشر السنة والتوحيد ويذم الطرق، والناس لا يعرفون شيء اسمه وهابية. لكن ماذا كانوا يقولون عن الشيخ عبد الغني وهو شيخ والدي؟ كانوا يقولون عنه أن الشيخ عبد الغني مجنون. لماذا مجنون؟ قال يخالف الناس كلهم، يأتي بأشياء لا يأتي به الناس كلهم، لا ينظرون هل هذا الذي قاله موجود في الكتاب والسنة أو ليس موجود. لا، الميزان عندهم هل هذا الشيء الذي يقوله فلان وفلان موجود عند الناس أو ليس موجود. نعم. مؤلف burada devamlı diyor ki öyle bir hal aldı ki durum öyle bir hale geldi ki Allah Teala'nın insanlara farz kıldığı ve kitabında övdüğü, medhettiği ilim, ilmi konuşan, ilmi söyleyen insanlar diğerleri tarafından delilikle, mecnun olmakla ve zındık olmakla itham edildi. Buna bir örnek olarak kendi çevremden bir şey anlatayım. Kendi kabilemizde bir Abdülgani adında bir adam vardı. Şeyhti, ilim sahibi birisiydi. Bundan 40 sene önce vefat etti. Yaklaşık olarak bundan 80 sene önce de hacca giden bir grupla hacca gitmiş idi. Hacca gittiğinde orada Şeyhülislam İbn-i Teymiye'nin kitaplarını görüyor, kitaplarına sahip oluyor. O almış olduğu kitaplardan bir tanesi de Minhaj-ı Sünne en-Nebeviyye adlı kitabı Şeyhülislam İbn-i Teymiye'nin. Bu kitaplarla birlikte ülkeye geri döndüğünde, kabileye geri döndüğünde insanlara tevhidi anlatmaya, insanlara sünneti anlatmaya başlıyor. Tabii o zaman insanlar kendi aralarında o toplumda Vahabi damgasını henüz kullanmıyorlar. Çünkü bilmiyorlar. Ama ne diyorlar bu alime? Bu Abdülgani olan alime. Ya bu kimsenin söylemediği, hiç duymadığımız şeylerden bahsetmeye başladı. Bu adam galiba deli, mecnun demeye başladılar. Maalesef o insanlar, sonra bu damgayı vuran insanlar o gün, yani acaba gerçekten bunun söylediği doğru mu? Allah'ın kitabında mı söylüyor? Allah'ın kitabında mı yazıyor? Peygamberin sünnetinde mi var bu? Diyerek araştırmayıp direkt duymadıkları, bilmedikleri bu insanda bulunan ilmi lekeleyerek ona cahillik damgasını veyahut da deli olma damgasını basıp vurmuşlardır. يقول وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق. يعني الذي يعلم الناس الكتاب والسنة يسمونه زنديقا. يقول أحدهم إن الوهابي أشد كفرا من اليهود والنصارى. فقيل له لماذا الوهابي أشد كفرا من اليهود والنصارى؟ قال لأن اليهود والنصارى لا يستدلون بالكتاب والسنة، والوهابي يأخذ من الكتاب والسنة ويخالف الأمة. هذا دليل عندهم. وحدثني شخص أثق فيه أنه كان يدرس عند الشيخ أبي بكر الجزائري في المسجد النبوي تفسير القرآن الكريم. يقول فجاء إلي رجل وقال أنت أصبحت زنديقا؟ يقول قلت له لماذا؟ قال تدرس التفسير، الذي يدرس التفسير القرآن يصبح زنديقا. أنت ما درست النحو ولا درست المنطق ولا درست الاعتقاد ولا درست الأصول، فإذا درست التفسير تصبح زنديقا. فانظروا الآن كيف أصبح تعلم العلم الشرعي عند هؤلاء زندقة. هذا شيء عجب. Bazıları maalesef şeyhin de dediği gibi ilim öğrenmeyi, gerçek ilmi öğrenmeyi, Kur'an ve sünneti öğrenmeyi bugün zındıklıkla, delilikle vasfetmekte, nitelemekte. Hatta ben biliyorum, duydum bazı insanlar demekte ki bu Vahabiler var ya, hep kâle Allah kâle Resulü diyen bu Vahabiler, bu ümmetin üzerinde tehlikeleri, onların bu ümmetin başına getirdikleri tehlike Yahudi ve Hristiyanların getirdiği tehlikeden daha büyüktür demekte. Çünkü Yahudi ve Hristiyanlar Kur'an ve sünnet bilmiyorlar, okumuyorlar. Ondan delil getirmiyorlar ama bunlar ondan delil getirdiği için sürekli bunların bu ümmetin başına açtığı bela ve tehlike daha büyük demekteler maalesef. Yine tanıdığım ve kendisine güvendiğim bir arkadaşım anlatıyor. Medine'deki Mescid-i Nebevi'de tefsir dersleri yapan Ebu Bekir Cezayir adında bir alim var. Diyor ki kendisi bu alimin tefsir derslerine oturduğunda yanına gelen birisi diyor ki sen zındık mı oldun? Adam diyor ki niye ben zındık olayım ki, yani ne var? Zındık, zındık olmamı gerektirecek sebep ne? Diyor ki sen mantık okumadın, nahiv okumadın, usul okumadın, falan şeyler, birçok ilim okumadın. Nasıl olur da kalkıp tefsir okuyorsun sen, Allah'ın kelamını okuyorsun. Sen zındıksın diyerek tefsir okuduğu için, Allah'ın kelamını öğrendiği için onu zındıklıkla itham ediyor. يقول وصار من انكره وعاداه اي انكر العلم الشرعي وعادى العلماء الشرعيين وصنف في التحذير منه والنهي عنه مؤلفات يكتبون مؤلفات في التحذير من اي شيء في التحذير من علم الكتاب والسنه يؤلفون مؤلفات في التحذير من العلماء بحق يؤلف مؤلف في التحذير من شيخ الاسلام ابن تيميه يؤلف مؤلف التحذير من شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يؤلف مؤلف التحذير من الألباني يؤلف مؤلف التحذير من ابن باز يؤلف مؤلفات في التحذير من أخذ العلم من الكتاب والسنة هذا شيء عجب هذا الذي حصل الآن في هذه الأزمنة المتأخرة مؤلف دعمنا بأصوله şöyle bitiriyor diyor ki ve gerçek olarak bu söylediğimiz Allah'ın kitabından ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinden ilim alma esası ve alimler hakkında yazı yazanlar, kitaplar tasnif edenler ve insanları o alimlerden uyaranlar, gerçek alimlerden sakındıranlar maalesef bugün ne oldu? Gerçek olarak onlar fakih oldu. Onlara alim denmeye başlandı. Yani bakıyorsunuz ki Allah'ın kitabından ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinden istifade etmek, onları okumaktan tahsir edilen kitaplar yazılmaya başlandı sağda solda. Onları görüyoruz. Görüyoruz adam kalkmış Şeyhülislam İbn Teymiye'ye reddiye yazmış. Ondan tahsir ediyor, sakındırıyor. Bakıyoruz adam Muhammed İbni Abdülvahhab'dan sakındırmaya çalışıyor. Bakıyoruz Abdülaziz İbn Baz'dan insanları sakındırmaya çalışıyor. Kur'an ve sünnetten ilim almanın ne kadar tehlikeli olduğunu insanlara anlatacak dereceye gelmiş insanlar. Ve bu insanlar bugün sağda solda piyasada fakih olarak, alim olarak geziyor. Bunlar bu manada isimlendiriliyor. Tenbihun ve bihi nehtimu al-kelam enne al-ulema bihaq ulema al-kitab ve sünne yenbeği en ne'lem ennehum leysu ala mertebetin vahide ve la ala derecetin vahide fehunaka ulema mujtehidun mutlaqan ve lehumul mekanetul aliyetu fis sünne ونشر التوحيد فهؤلاء الذين ينبغي أن يدعى الناس إلى أخذ العلم عنهم علم أهلي gerçek ilim ehli ulema ve fukaha dediğimiz o gerçek kimseler tek bir mertebede tek bir derecede değildirler. Onlara da farklı kategoridedirler. Onlardan kimileri vardır ki mutlak müçtehittir. Sünneti yaymada, insanlara tevhidi anlatmada büyük çabalar sarf etmişlerdir. Onlara gerçekten onlardan istifade edilmeli. Onlardan ilim alınmalıdır. Ve hunaka ulema mukayyedin mukayyedun bi ba'd al-awsaf. Ey indihum ilmun muayyen. Ka'ulema al-fiqh علماء الحديث أو مقيدون بكونه طالب علم في مسألة معينة فلا يجوز أن نرفع هؤلاء في منزلة أولئك Evet, o bahsettiğimiz gerçek alimlerden, fukahadan bazıları da mutlak olarak değil de bazı ilimlerde uzmanlık yapmışlar, derinleşmişlerdir. İşte fıkıh ilminde derinleşmiş, hadis ilminde derinleşmiş alimlerdir. Bazıları da vardır ki alim mertebesinde değildir, ilim talebesidir. İlim talep eder ve belli bir meselede, belli bir konuda derinleşmiştir. Bu insanları bulunmuş oldukları yerden, dereceden bir üst dereceye çıkarmak doğru bir şey değildir. Onların bu sınırlı olduğu konularda onlardan da ne yapılabilir? İstifade edilebilir, istifade edilir. Nektefi bihazel kader sallallahu aleyhi ve sellem ala bine Muhammed ve ala aleyhi ve sellem. Evet, söylediklerimiz bugün bu kadar. Hamd Allah-u Teala'ya salatu selam. Elbisine, ashabımız üzerine, doğrularına sahip olanlara olsun.